Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda. Yine bir çarşamba, yine saatler 17'yi gösterirken teknik masada demirbaşımız Suat Gülbinat ve mikrofon başında bendeniz huysuz ihtiyar Nihat Şarda. Hepinize iyi bir 60 dakika geçirmeniz temennisiyle bu haftanın zaman tünelinin kapılarını açıyorum. Bu sene için yaptığım araştırmaların sonucunda zaman tünelinin yayın tarihinin hiçbir önemli günüyle çakışmadığını fark ettim. Bu birazcık Alaturka tuvalette hedefini şaşıran acemi yabancılar misali, zaman tüneli programı önemli günlerde hep iki gün ya önce ya da sonrasına denk geliyor. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden de hiçbir şeyi kutlayamayacağımız anlamına da gelmemeli. Aslında bu kadar çenenin altında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımıza yönelik bir program yapma dürtüsü var. O yüzden son 3 parça haricindeki tüm parçaları kadınlar seslendiriyor. Evet, açılış parçamız 1984 Diamond Life albümünden bir Shadow'da bestesi. Your Love is King. Sırada Tania Tikaram var, 1991 Everybody's Angel albümünden Only the One We Love. Oh, you can't say nothing to the pouring rain, and you can't say nothing to this hope again. Say, oh my baby, you must never change, for we're only the ones we love. I stood stolen by I've stood stolen where the aching starts, but the way you watched, it's a life apart, for we're only the ones we love. Only, only, you're the only one who could say, I could love this way, I could love. Can't get even with this kind of pain, but to see you steady brings a calm against it. Oh, my baby, let them stay the same, for we're only the ones we love. They've seen something which I'll never see. I dreamed something when you fell for me. Yeah, I dreamed something which soars above. But we're only the ones we love. Only the ones we love. Love, love. I get old, but to see you steady brings a flood of gold. Say, oh my baby, I've been taught and told, we're only the ones we love. It's only the ones we love. Love. ...8 Mart 2014 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zaman Tüneli etkinliklerinde sırayı Barbara Streisand alıyor. Chris Christopherson'un başrollerini üstlendiği A Star Is Born filminin unutulmaz parçasıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Love soft as an easy chair. Love fresh as the morning. Sırada Celine Dion var. 1998 yılında çıkarttığı Sil Sifize Deme albümünden aynı adlı parça, yani Sadece Sevmek Yetseydi'yi dinliyoruz. Evet, Sil Sifize Deme. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent. Les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, que les armes répondent au pays de nos peurs. Qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve. Sıradaki parça, benim dönemimin disco kraliçesi olarak anılan, hele Love to Love You Baby parçası ile nabızlarımızda engellenemez yükselmeler yapan Donna Summer'dan gelecek. Sanatçının 1979 yılı Bad Girl albümünden aynı ismi taşıyan parça, zaman tüneninden bütün kötü kızlara bir armağan olarak gidiyor. We'll be right back. Değişik bir ses, değişik bir tarz. Karşınızda Enya ve Only Time. Zaman tünelinde gidebildiğimiz kadar eskilere uzanıp tozlu raflardan sizler için bulduğumuz sanatçı John Baez. Donna, Donna. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Sırayı Patty Bravo alacak, La Bambola. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da tu mi fai girar come fossi una bambola. mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste piango, pensi solo per te. No ragazza, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no, mi fai girare, tu mi fai girare. Lara Fabian, tümü Monk ile Zaman Tüneli'nin konuğu oluyor. Sırada Laura Figi var. I Will Wait For You. If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will wait for you. Till you're back beside me, till I'm holding you. Till I hear you sigh here in my arms. Anyway you wander, anyway you go, every day remember how I love you so. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight. Ferzan Özpetek, Serseri Mayınlar filmi ve Nina Zilli, Cinquanta Mille. Yine aynı filmden Pink Martini söylüyor Una notte a Napoli. Una notte a Napoli con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. Con lui volando lontano dal quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata. Ma guarda su, quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Cielo mi portò. Sırada bizden bir sanatçı var. Candan Erçetin söylüyor. Oyalama Artık albümünden Onlar Yanlış Biliyor. onlar yanlış biliyor. Kimsenin suçu değil bu, onun suçu değil bu, kader oyunu değil bu, bu benim suçum. Onlar yanlış biliyor. Son üç sanatçı erkek. Evet, sırayı geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Müslüm Gürses alıyor. Albümün adı Sandık, dinleyeceğimiz parça Gönül. Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim, yaptım gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptım gönül. Gördüğüm en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedi kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu sen bir hancı, son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Haftanın sondan bir önceki sanatçısı Sting. Bu parça benden sadece başını yaslamak için bir omuz arayan herkese armağan olsun diyorum. Ve kendisinin 2013 yılında çıkarttığı The Last Chip albümünden Practical Arrangement ile programın Kadınlar Günü için ayırdığımız etkinliğin sonuna geliyorum efendim. Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement with one roof above our heads, a warm house to return to. We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me given time. I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow. Just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me given time. It may not be the romance that you had in mind, but you could learn to love me given time. Hep söylenir ya, ayının 40 türlü türküsü var diye. Hepsi de ahlat üzerine. İşte ben de o misal seçimlere kadar Stromae'den Le Batar'ı çalmaya devam edeceğim. Programı kapatırken hepinizin gününü kutlar, etkinliklerin bir günle sınırlı kalmamasını dilerim efendim. Bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalın. T'es droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es veuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati? Mythomaniste ou vendu? Rien du tout ou tout tout de suite? Du tout au tout indécis, hein, tu changes d'avis imbécile. Mais t'es où tout tout si? Flamand ou wallon, bras ballant ou bras long. Finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein? Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes. Monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout